Tymczasem z powodu zmroku zawieszono poszukiwania samolotu Air Asia, który zaginął w nocy między Indonezją a Singapurem. Akcja ma być wznowiona jutro o 1:00 w nocy naszego czasu, być może wcześniej, jeśli poprawi się pogoda. Na pokładzie jest 150 pasażerów, w tym 16 dzieci i niemowlę oraz 7 członków załogi. Samolot malezyjskich tanich linii lotniczych stracił kontakt z kontrolą ruchu lotniczego w Dżakarcie na godzinę przed planowanym lądowaniem. Maszyna leciała z indonezyjskiego miasta Surabaya do Singapuru. Szef indonezyjskiego Urzędu Transportu Lotniczego Murjiat Mojodjoko potwierdził, że załoga chciała zmienić kurs z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Załoga skontaktowała się z wieżą kontroli lotów w Dżakarcie o 6:12. W tym czasie wieża jeszcze widziała samolot na radarze. Załoga chciała zmienić kurs, by uniknąć chmur. Planowała wbić się na wyższy pułap. Po tym zgłoszeniu nie otrzymaliśmy sygnału bezpieczeństwa, więc to by oznaczało, że kontakt z maszyną straciliśmy o 6:17. Pasażerowie samolotu to głównie Indonezyjczycy, mieszkańcy innych krajów Azji i Brytyjczyk. Policjanci w pełnej gotowości dziś spodziewają się pierwszej fali poświątecznych powrotów, drugiej dopiero po Nowym Roku. Ruch na drogach może wzrosnąć w każdej chwili. Dawid Marciniak z Komendy Głównej ostrzega przed oblodzonymi trasami. Apelujemy oczywiście o rozsądną jazdę, by się nie śpieszyć, pamiętać, że na drodze jest niebezpiecznie, że jest bardzo duży ruch natężony, w związku z tym te sytuacje niebezpieczne mogą się pojawiać i najlepszy samochód z napędem na 4 koła i ze świetnymi oponami nie poradzi sobie na lodzie, w związku z tym naprawdę apel o to, by patrzeć, co się dzieje na drodze. Ważne jest też zachowanie pieszych, którzy poza terenem zabudowanym powinni nosić po zmroku elementy odblaskowe. Mimo, że od końca sierpnia jest taki ustawowy obowiązek, niestety wiele osób jeszcze do tego się nie stosuje, nie nosi tych elementów odblaskowych, a przypomnijmy, że te elementy odblaskowe w znaczący sposób poprawiają nasze bezpieczeństwo. Jeżeli zestawimy to z tym, że na drodze jest ślisko, że jest śnieg, że czasem są opady, czy jest mgła, to wszystko powoduje, że kierowca dopiero w ostatniej chwili jest w stanie zobaczyć pieszego, który nie ma takich elementów. A jeśli ten argument Państwa nie przekonuje, dodajmy, za nienoszenie elementów odblaskowych grozi grzywna. Można za to zapłacić nawet 500 zł. Kończy się rok, czas na pierwsze podsumowania. Dziennikarze zgodnie przyznają, że 2014 zdominowało jedno wydarzenie – afera taśmowa. I choć od jej ujawnienia minęły miesiące, do dziś ani politycznie, ani prawnie nie została wyjaśniona. Ksenia Maćczak. Zaczęło się od prasowej publikacji nagranych rozmów między politykami. Wśród głównych bohaterów m.in. ówczesny szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Było wiele pytań, publiczne apele o komisję śledczą i dymisję rządu. Wreszcie obietnica poprzedniego premiera. Jeszcze we wrześniu minister spraw wewnętrznych przedstawi szczegółową informację na temat podsłuchów i na podstawie tej informacji także podejmę dalsze stosowne decyzje. Informacji jednak nie było. W ocenie dr Ewy Pietrzyk-Zieniewicz z Uniwersytetu Warszawskiego Donald Tusk, składając obietnicę, musiał wiedzieć, że wkrótce nie będzie ani premierem, ani partyjnym liderem. I że ponieważ to on dawał słowo, to kto inny naprawdę nie ma powodu tłumaczyć się z tego. Ale śledztwo dotyczące afery taśmowej cały czas prowadzi warszawska prokuratura i wszystko wskazuje na to, że zostanie przedłużone. Nieoficjalnie ze względu na brak opinii biegłych, których zadaniem było przeanalizowanie nośników z nagraniami. W sprawie przesłuchano już ponad 100 świadków. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Do wieczora opady śniegu możliwe jeszcze na północy i na wschodzie kraju, do tego w Suwałkach minus 7 stopni, w Krakowie, Kielcach i Warszawie minus 6, w Rzeszowie i Łodzi minus 5, we Wrocławiu minus 4 stopnie, w Szczecinie i Gdańsku 0. Wszędzie też chwilami może mocniej wiać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład konsolę Xbox 360 500 giga w zestawie z sensorem Kinect i 4 grami za 1249 zł. Saturn. Technologia tak ma. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert jeszcze 3 dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Już od

pozostała muzyka, piękne wspomnienia, pozostały filmy. To jedna z najsmutniejszych informacji kończącego się roku. Wiemy już, że zmarł Krzysztof Krause. Już nigdy nie zaproszę tego reżysera do Trójkowa Filmowo, a bywał tutaj wiele razy, bo to rzeczywiście i wielka strata dla polskiego kina, i wielka strata w takim wymiarze naprawdę osobistym, co za chwilę też zabrzmi w wielu wspomnieniach. No i zostały te filmy. Zaczęło się wszystko od Nowy Jork, czwarta rano, później były gry uliczne, wreszcie wstrząsający dług, niepokojący, poruszający Plac Zbawiciela i przepiękne, wysmakowane artystycznie filmy Mój Nikifor i Papusze. Andrzej Kołodyński, posłuchajmy wspomnień krytyków filmowych. Dostał chyba 4-krotnie Orły za reżyserię, za filmy. To uznanie, które go otaczało, jednak znalazło pewien wyraz konkretny. Natomiast wydaje mi się, że najważniejsza była pewna opinia, która była wokół niego. To znaczy, to był po pierwsze człowiek lubiany bardzo, po drugie doceniany. To znaczy, to wiadomo było, że on jak zabierze się za jakiś temat, to będzie w sposób jednak bezpardonowy, pokazane bardzo, bardzo ostro, bardzo ciekawie, bo to on tutaj zamyka w tym swoim temacie, który podejmuje twoją osobowość, chce się wyrazić w pełni. Bez wspominania długu, bez wspominania Placu Zbawiciela, bez filmu, nawet Mój Nikifor też jest osobliwym filmem, ale należy do tego, no, interesującego nurtu, takiego odkrywczego. Także jest to reżyser, który zostawił, no, niewielki dorobek, ale jednak ten dorobek jest znaczący, liczący się, to jest bardzo duża rzecz. No i trzeba powiedzieć, że krytycy filmowi zawsze kibicowali Krzysztofowi Krause. Tomasz Raczek. To był taki artysta, o którym zawsze myślałem, że tak powinien wyglądać artysta i tak powinien postępować artysta i tak powinien postępować prawdziwy reżyser filmowy. Nie robił filmów dla sławy, dla sukcesu, dla nagród. Robił dlatego, że bardzo wierzył w to, o czym opowiadał w filmach. Ostatnio postanowił przypominać zbiorowej świadomości wybitnych ludzi, którzy są zapomniani, bo byli outsiderami, bo byli na marginesie społeczeństwa. Chwytał się za tematy trudne, realizował je żmudnie i długo. Przypominam, że nie realizował sam, tylko z żoną. Pracowali nad takimi tematami, o których w zasadzie producenci na początku powinni powiedzieć, że są niekomercyjne, nie przyniosą sukcesu, nie należy się za nie zabierać, bo ludzie nie przyjdą na to do kina. Ale oczywiście to on miał rację i to oni mieli rację, a nie ci, którzy agendami marketingowymi chcieliby ich odwieść od takich pomysłów. No i niestety Krzysztof Krause już nie nakręcił tego ostatniego filmu, o którym myślał od wielu już lat, filmu kręconego w Afryce. Miejmy nadzieję, że ten projekt zakończy Joanna Kos-Krause. Kolejne wspomnienie Zdzisława Pietrasika. W kinie, w sztuce, właśnie w czasach dzisiejszych, kiedy tak blisko jest jarmark, próżność, tak trudno jest zachować taki ton serio w sztuce i w życiu, a Krzysztof, którego miałem szczęście znać i podziwiać, on to umiał. To był taki właśnie moralista, który nie moralizował, tylko jego filmy nas zmuszały do przemyśleń. Nigdy z tych rozmowach z nim nie było takiego tonu wyższościowego, że ja artysta będę państwa pouczał, albo może ja wiem więcej. To była taka skromność, jaką mają tylko wielcy ludzie. Tworzył pewien typ kina, pewien typ wrażliwości w kinie, który, jak sądzę, w tej chwili nie ma kontynuacji. Teraz możemy tylko żałować, że tak niewiele w sumie filmów pozostało po Krzysztofie Krause, tylko 6 tych pełnometrażowych, ale może dzięki temu, że one powstawały raz na kilka lat, są tak też znakomite. Janusz Wróblewski. Człowiek o niespotykanym talencie, pracowitości, o wielkiej sile ducha i otwartości na drugiego człowieka, był ciekaw świata, szukał przyjaźni, szukał autentycznych wartości w życiu i o tym opowiadał w swoich filmach, o tych poszukiwaniach, o tym, co istotne w życiu człowieka. Jego kilka filmów, w tym oczywiście Dług, uchodzą za najważniejsze polskie filmy wyrażające to, co się wydarzyło w latach 90. transformacji. On był bardzo wyczulony na kwestie moralne, na to, w jaki sposób można reagować na rzeczywistość, która się całkowicie zmienia w sposób nieobliczalny. I jeszcze jedno wspomnienie krytyka filmowego. Andrzej Bukowiecki. Miałem wielki zaszczyt, ale chyba też trzeba tutaj dodać wielką przyjemność tego, że znałem państwa Krausów i w tym oczywiście Krzysztofa Krause, który był skromnym, uroczym, miłym człowiekiem. I to jest szalenie istotne. No i pod tymi ostatnimi słowami mogę podpisać się najbardziej, bo przecież tak naprawdę wspomnienia dotyczą przede wszystkim tych kontaktów bezpośrednich, osobistych. Wielokrotnie miałem okazję rozmawiać z Krzysztofem Krause. To nigdy nie były rozmowy na obojętne tematy. Zawsze bardzo, bardzo interesujące, długie, głębokie. I bez wątpienia także tu w radiu, w audycji będzie mi ich brakowało. I jeszcze jedno wspomnienie, tym razem już kolegi reżysera, Robert Gliński. Krzysztof był skomplikowanym człowiekiem, ale niezwykle ciekawym i niezwykle przystojnym. Szalały za nim kobiety i myślę, że kochało go też kino. Kochał go film, kochał go ekran i to, co zostało po nim, będzie oglądane przez następne pokolenia jeszcze długo, bardzo długo. Raz jeszcze sięgnijmy po muzykę z ostatniego filmu Krzysztofa Krause, Papusza. muzyka Jana Kantego Pawluszkiewicza z filmu Papusze. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A już za chwilę dosyć szczególne podsumowanie kończącego się 2014 roku w kinie, czyli spotkanie z Jakubem Duszyńskim, ale też w pewnym sensie z udziałem Pedro Almodovara. Ja nie umiem dokonywać takich podsumowań wyliczanek, wiesz, zawsze uwielbiam czytać o tym, jakie jest 10 najciekawszych książek, filmów, albumów muzycznych, które powstały w ostatnim roku. Uwielbiam zapoznawać się z cudzymi rankingami, natomiast kiedy mnie ktoś pyta, to nagle gubię się, bo tak dużo jest tych filmów, które mnie zachwyciły, że ciężko mi wymienić jeden. Nagle przypominam sobie jakiś jeden tytuł, powiedzmy Duke of Burgundy Petera Stricklanda, film, który trafi na nasze ekrany w przyszłym roku, który zobaczyłem w Toronto i myślę sobie, nie no, to było jakieś totalne zaskoczenie, rewelacja. Ale tak samo było z Dzikimi historiami. Ten film kompletnie mnie zaskoczył, zacząłem go w Cannes. W sumie nie czekałem na jakieś mega wydarzenie i ten film dał mi olbrzymią satysfakcję, olbrzymią energię i czułem, zrobię wszystko, żeby ten film trafił na ekrany właśnie pod naszą banderą gutkową. Mówisz, że lubisz czytać rozmaite zestawienia, patrzeć na rankingi. No to może pomóżmy sobie, bo myślę, że jeden z naszych wspólnie ulubionych reżyserów właśnie o dziwo, bo on chyba wcześniej takich rzeczy nie robił, ranking kończącego się roku ogłosił. No właśnie i tutaj piękna dla nas niespodzianka. To prawda. Mówisz o Pedro Almodovarze, reżyserze, którego filmy wprowadzamy od dawien dawna do kin i nagle Pedro Almodovar ogłasza swój ranking, a na pierwszym miejscu, proszę Państwa, listy jego ulubionych filmów 2014 roku, filmów niehiszpańskojęzycznych jest... Ida! Tak jest. Nagroda Pedro Almodovara za najlepszy film roku trafia do Idy. Strasznie mnie to cieszy, bo to kolejne wyróżnienie, właściwie kolejna osoba, osobowość kina, która mówi, że Ida zrobiła na nim, na niej jakieś gigantyczne wrażenie i myślę, że ten film przybliża się do Oscara tym samym. Nie za sprawą Pedro Almodovara, ale za sprawą taką, że po prostu łączy wszystkich cinefili świata w takim zachwycie. Na drugim miejscu tego rankingu... Wielka radość dla ciebie. Tak, Nimfomanka, część pierwsza i druga najwyraźniej zachwyciła Almodovara. Zaraz potem Mama, Mami, Xaviera Dolana, potem Jim Jarmusch, także nasz film w dystrybucji. Tylko Kochankowie przeżyją. I na miejscu piątym Boyhood Richarda Linklatera, także świetna rzecz. Także Pedro Almodovar z jednej strony zaskoczył nas i ucieszył tak wysoką pozycją Idy, a z drugiej strony wymienia po prostu te najciekawsze, najmocniejsze arthouse'owe tytuły zeszłego roku. Wszystkie te filmy Państwo mieli już okazję zobaczyć, były na naszych ekranach. Dużo z nich za sprawą Gutek, film, co mnie cieszy. Jak już zaglądamy do tego rankingu Pedro Almodovara, to może warto też wspomnieć o aktorach, bo tu też są ciekawostki. Chociaż to są aktorzy, którzy rzeczywiście zapisali nam się w pamięci po 2014 roku. To prawda. Chłopak, który grał, młody aktor, może tak powinienem powiedzieć, wystąpił w głównej roli w filmie Mama Xaviera Dolana. Antoine Olivier Pilon. Tak, najwyraźniej zachwycił też Almodovara. Pierwsze miejsce w jego rankingu. Zaraz potem Jake Gyllenhaal za film Nightcrawler. W Polsce to się nazywało... Wolny strzelec, tak. No i ja myślę, że to naprawdę chyba będzie Oscar. O! Ty to powiedziałeś, bardzo jestem ciekawy. Po Matthew McConaughey nagle Jake Gyllenhaal otrzymałby statuetkę za najlepszą męską rolę. Ciekawie by było, fajnie. Należy się. No, a zaraz po nim Stellan Skarsgård za Nimfomankę w rankingu Almodovara i Ethan Hawke za Boyhood. Jeśli chodzi o aktorki, które pojawiły się w głównej roli w filmie niehiszpańskojęzycznym, to tutaj na pierwszym miejscu Julianne Moore za film Still Alice, którego jeszcze nie można zobaczyć na polskich ekranach. Jeszcze w tym rankingu z takich aktorek, które możemy wymienić jednym głosem, Andor Wall za Mami Xaviera Dolana znowu i Tilda Swinton za Tylko Kochankowie Przeżyją Jima Jarmusza. Te aktorki zachwyciły najwyraźniej naszego hiszpańskiego ulubieńca. No, oczywiście wiadomo, że Pedro Almodovar jednak, myślę, najbardziej interesuje się tym kinem hiszpańskojęzycznym, ale tu też ciekawostki, też związane z premierami nowego już roku u nas. Tak, Pedro Almodovar uznał za najlepszy hiszpańskojęzyczny film pozycję nagrodzoną na ostatnim festiwalu w San Sebastian, Magical Girl. Ja tego filmu jeszcze nie widziałem, ale zrobię wszystko, żeby go zobaczyć zaraz. Prawdopodobnie trafi on też do kin polskich. A na drugim miejscu film, który za chwilę już zobaczymy i w polskich kinach. Właśnie, Relatos Salvajes, czyli Dzikie historie Damiana Szifrona, hiszpańskojęzyczny film, jeden z największych hiszpańskojęzycznych przebojów ostatniego roku, bo ten film nie tylko zrobił furorę w Argentynie, gdzie powstał 3,5 miliona widzów w tym 40-milionowym kraju, ale także trafi w Stanach Zjednoczonych do dystrybucji już zaraz, wprowadzony tam przez Sony Pictures Classics. firmę, która bardzo silnie promuje ten film pod kątem najbliższej edycji Oscarów. Bardzo liczy na to, że ten film znajdzie się w tej finałowej piątce filmów nominowanych w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Tym samym zderzając się z naszą Idą, prawda, która powalczy na pewno już o statuetkę Oscara w kategorii tej samej. A pod koniec roku pojawia się jeszcze jedna interesująca inicjatywa, bo oto ty, który zwykle decydowałeś o tym, jakie filmy wejdą do dystrybucji pod znakiem firmy Gutek Film, nagle oddajesz tę swoją władzę, te swoje decyzje w ręce większej grupy ludzi. Samej widowni kinowej. I sam ten pomysł wymyśliłem, bo bardzo tęsknię za takim doświadczeniem jakiegoś bliskiego kontaktu z widzami. Pamiętam, że kiedy byłem przez kilka lat dyrektorem artystycznym festiwalu Nowe Horyzonty, to po filmach, które sam tam proponowałem, wprowadzałem w te pokazy filmowe, miałem okazję jednak porozmawiać trochę z publicznością. Teraz jednak często ogranicza się to do sprawdzania, analizowania wyników w box-office i dlatego pomyślałem sobie, co by było, gdybyśmy wybrali spośród puli takich cinefili, ludzi nadprzeciętnie zainteresowanych kinem, taką grupkę 50 widzów, którym pokażemy filmy, które sami odkrywamy na festiwalach filmowych i zadamy pytanie tym 50 widzom, który z tych filmów uważacie powinien trafić na polskie ekrany. Wprowadzamy rocznie 15 filmów i jeden z tych filmów chciałbym, żeby zadecydowali o nim, o jednym filmie, który trafi na ekrany właśnie sami widzowie. Także projekt Scope 50 do końca grudnia, już dosłownie chwila. Właściwie jeszcze można spróbować, bo jeszcze są 3 dni. W sumie tak, wystarczy wejść na naszą stronę www.gutekfilm.pl i wypełnić króciuteńki kwestionariusz. Udział jest całkowicie bezpłatny. Naprawdę, jeśli uda się Państwu znaleźć w tej grupie 50 osób, to nie tylko zobaczycie Państwo 10 kapitalnych filmów europejskich, których nigdzie nie można było w Polsce zobaczyć. To są nowe filmy pokazane na festiwalach filmowych, ale także poznają Państwo innych ludzi pasjonujących się kinem. Być może będziecie mogli porozmawiać, przeprowadzić wywiady z twórcami filmu, który wygra. Być może wpłyniecie na to, jak będzie wyglądał polski plakat filmu. Być może wymyślicie polski tytuł. Być może w ogóle zacznie się jakaś nowa, niezwykła przygoda dla Was związana z kinem niezależnym, z kinem ambitnym. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w tym projekcie. Kwestionariusz na stronie Gutek Film, ale dwa ważne warunki. Znajomość języka angielskiego i dobry dostęp do sieci. Tak jest. Te filmy będziemy pokazywali Państwu w wersjach oryginalnych. Jeśli będą to filmy nieanglojęzyczne, to z napisami angielskimi. No i trzeba mieć na pewno szybki dostęp do internetu umożliwiający streaming filmu. Ale wydaje mi się, że wszyscy z Państwa, którzy oglądają filmy w sieci na jakichś portalach VOD, posiadają taki dostęp. Także wydaje mi się, że to nie są jakieś niezwykłe wymogi. Jaki będzie 2015 rok? Jak to oceniasz z perspektywy końca 2014? Czekam na Cannes, czekam na filmy, które znajdą się w konkursie w Cannes w maju. Tyle filmów na tej takiej giełdzie przedfestiwalowej pojawia się, tyle tytułów, że wydaje mi się, że to może być jakiś kapitalny konkurs. Czekam na przykład na nowy film Paolo Sorrentino, który po wielkim pięknie kończy pracę nad filmem z Michaelem Caine'em i Harvey Keitelem, film zatytułowanym Młodość. Czekam na nowy film Tomasa Winterberga o komunie hipisowskiej i życiu w komunie hipisowskiej w Danii w latach 70. Czekam strasznie na nowy projekt Jima Jarmusza o Iggy Popie. Ten film strasznie chciałbym zobaczyć. Czekam na nowego Nicolasa Winding Refna, film Neonowy Demon, który zacznie kręcić na samym początku tego roku. No tych filmów będzie mnóstwo, które chciałbym zobaczyć. Jeśli chodzi o kino niezależne, będzie ono na pewno niezwykle bogate, różnorodne, ciekawe. Jeśli chodzi o kino komercyjne, to na pewno będzie rok Wojen Gwiezdnych. Tyle Jakub Duszyński, dziękujemy bardzo. Sądząc z tych pierwszych zapowiedzi 2015 roku, no to już myślę, że można wyciągnąć wniosek, że na pewno nie będzie on w kinie gorszy niż ten kończący się rok. A to jeszcze jedno wspomnienie z 2014 roku i też z wydawnictwa, które ukazało się w grudniu całkiem niedawno, bo zarazem i film, i płyta z muzyką. Hardcore Disco. Pytaj o pensję, powiemy chętnie o tych 300 czy 400, więc idzie nam fiskus, tyle zabiera, że ledwo wystarcza na wystrój wnętrz. Zapytaj nas o kredyt, mamy tu pasmo przeżyć wartki. Zapytaj ile kosztuje by śledzić, jak nam rośnie w siłę frank szwajcarski. Spytaj nas jak się mieszka, spytaj o koszty ciepła i czy oświetla nasze okna słońce rano. Spytaj o metraż, spytaj o pracę, czy ona perspektywy nam dawa. Zapytaj nas ile to czasu trzeba, żeby tam dostać awans. Spytaj nas o ostatni melanż, czy może szerzej weekend, czy był relaks, czy też może był jak zwykle mocno pite. Spytaj o muzykę, nie ma w niej dla nas zjawisk obcych. Zapytaj nas o nowy trend, a chętnie powiemy tobie o znacznie nowszym. Spytaj nas o znajomych, kto cię zgubi, bo jest ich 2004, a każde z nich lubi to, wierz mi. Dowiedz się od nas więcej o tym, co pod napięciem, co jest w cenie. Zapytaj nas o wszystko, nie ma z takim zastrzeżeniem, że nie pytaj dokąd i skąd, nie pytaj dokąd i skąd idziemy. Nie pytaj dokąd i skąd, nie pytaj dokąd i skąd idziemy. Nie pytaj dokąd i skąd, nie pytaj dokąd i skąd idziemy. Nie pytaj dokąd i skąd, nie pytaj dokąd i skąd idziemy. Nas o przeszłość, jakbyś nie wiedział, że nie było nic przed nami. Nie pytaj o przyszłość, bo nawet jutro jest czymś, co nikt nie wdali. Nie pytaj o świat, o ludzi, o sedno, czy bo ja wiem o deficyt. Nie pytaj nas o nic, co nas bezpośrednio nie dotyczy. Nie pytaj nas o miłość, mamy to przećwiczone, bo to pokolenie ją zgubiło na melanżu razem z telefonem. Nie pytaj o pustkę, nie pytaj o strach gdzieś w nas ukryty. Widzisz, od tych pytań jest nasz psychoanalityk. Nie pytaj o słowa, nie wiesz, niedopatrzenie. Znamy wprawdzie cztery języki, ale są to obraz, ruch, rytm i brzmienie. Nie pytaj o ciszę, nie sprzyja nam ta cisza nijak, co niedługo pojmiesz, bo z natury lubimy trzecie ryja. Nie pytaj o życie, o sens, o żadną z tych dziedzin. Nie pytaj, co w nas siedzi, to raczej nie jest pokolenie odpowiedzi. Nie zadawaj nam pytań, których problem czyha, bo kto wie, co wzniecisz. A jeśli już musisz, zapytaj nas, co słychać. A jakoś leci. I tylko nie pytaj, dokąd i skąd. Nie pytaj dokąd i skąd idziemy. Nie pytaj dokąd i skąd. Nie pytaj dokąd i skąd idziemy. Nie pytaj dokąd i skąd. Nie pytaj dokąd i skąd idziemy. Nie pytaj dokąd i skąd. Nie pytaj dokąd i skąd idziemy. Hardcore disco. Myślę, że warto wrócić i do samego filmu, i do muzyki z tego właśnie obrazu Krzysztofa Skoniecznego. To jedno z miłych wspomnień, jak sądzę, 2014 roku. A za chwilę zatrzymamy się jeszcze przy premierach, ostatnich już premierach kończącego się roku i premierach drugiego dnia świąt. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Marcin Kryształowicz chciał bez wątpienia zrobić film zupełnie inny od obsypanej nagrodami, bardzo chwalonej także przez krytyków, Obławy. I to na pewno mu się udało. Stworzył specyficzną komedię, czy jak sam mówi, tragikomedię. No i właśnie, czy to mu się udało? Ostatnie zdanie należy na pewno do widzów. Trójkowo filmowo spotkanie z reżyserem. Tak, też się z tego ogromnie cieszę, że miało być kompletnie inaczej, jakby na opak Obławie, w kontrze do niej, no bo byłbym skończonym durniem, gdybym jeszcze raz wchodził do tej samej rzeki realizmu i próbował prowadzić jakiś dialog ze swoją z kolei własną przeszłością twórczą. Nie lubię tego. Uważam to za przejaw, no wręcz tchórzostwa takiego autorskiego. Jednym z powodów, dla których napisałem Panią z przedszkola, był zwykły lęk przed posądzeniem mnie o to, że będę odcinał kupony od czegoś. Dlatego chciałem tutaj ze wszystkich sił kontestować to, co było i też znowu spolaryzować reakcje i ewentualnie swoich widzów. Być może poszerzyć grono zwolenników, ale także liczyć się z tym, że przybędzie mi przeciwników. No ale na tym ten biznes polega. No, to jednak powinno być też rodzajem zabawy. Ciekawi mnie właśnie, do czego była potrzebna, jakiego rodzaju była potrzebna odwaga autora, scenarzysty, zaczynając od najpierw pomysłu i tekstu. Co tu było w postaciach czy w wątkach najbardziej odważne, czy wymagało przekroczenia jakiejś granicy? Znaczy ja tego nie postrzegam w kategoriach odwagi bądź jej braku. Myśląc nad jakąś historią, komponując ją, wyłącznie powoduje się ciekawością rozwoju postaci i wydarzeń. Idę za nimi. Staram się być ich z jednej strony akuszerem, z drugiej świadkiem, z trzeciej jakimś może przewodnikiem przez chwilę, ale nie patrzę na to, broń Boże, przez pryzmat jakichś tam, nie wiem, granic obyczajowych, czy też tego, co po prostu wypada albo nie. Raczej się powoduje tym, co jest dla mnie w danym momencie zabawne. dziwne, bądź też jakoś przejmujące. I jeśli to w tym konkretnym momencie czuję, że powinno się pojawić, to robię wszystko, żeby się pojawiło. Ale nie chcę dostarczać tutaj swoją pracą powodu jakiejś dyskusji na temat obyczajowy, bo to nie ma sensu. To jest dość lekka historia. Mam wrażenie, że pomimo gorzkich fragmentów dość jednak zabawna i taka trochę unosząca się ponad tymi takimi mocnymi ocenami, czy coś jest słuszne, czy wypada. Podchodzę do tego raczej w taki, powiedziałbym, prosty sposób. Historia ma się opowiadać. No ale ta historia akurat się opowiada w nie całkiem prosty sposób, bo są tutaj skojarzenia z różnymi gatunkami filmowymi, no i też różne formy ekranowe, tak to nazwijmy, stosowane. Tak, opowiadamy o jednej rodzinie, każda z postaci w tej rodzinie ma swoje perypetie. Jesteśmy zanurzeni też w konkretnej epoce. To ma swoje implikacje także w języku kina. Chcieliśmy skorzystać z tego, co dla mnie stanowi fakturę tamtych czasów. Komiks, obserwowanie rzeczywistości i próba dodania jej jakiegoś rumieńca, koloru, jakiejś faktury, stroju nie do końca pasującego do ulic Warszawy czy Krakowa, no było wielkim wyzwaniem. Zastanawialiśmy się ze scenografem i kostiumografką nad kluczem do tej historii. Wiedzieliśmy, że nie interesuje nas weryzm, nie interesuje nas przyglądanie się temu, co było, bo to już było. Właśnie, to jest banalne, nudne, to nic nie wnosi, ale gdyby na przykład odkryć w PRL-u ślady brukselskości na przykład, albo nowojorskości, no to jest coś. Śmieję się, że nasza rodzina dostawała paczki z Ameryki, więc mam wrażenie, że byliśmy trochę lepiej ubrani niż ludzie na ulicy. I to taki żartobliwy komentarz do czasów, ale też jakieś ziarno prawdy, że ludzie, którzy mieli styczność z tak zwanym Zachodem, czy z tą drugą stroną oceanu, może jakoś tak lżej patrzyli na rzeczywistość. I takie ujęcie i takie spojrzenie właśnie lekkie mnie w tym najbardziej bawiło i interesowało. To porozmawiajmy o aktorach, bo nawet jak ktoś jeszcze filmu nie widział, a spojrzy na plakat albo przeczyta nazwiska w obsadzie, no to już robi to wrażenie. Czy trudno było tak piękny aktorski zestaw tutaj skomponować? Od złożenia propozycji do decyzji mijała zwykle krótka droga. To się odbywało szybko. Aktorzy mówili tak. Natomiast mój proces, taki wewnętrzny, odbyty w czterech ścianach, związany z wytworzeniem w sobie takiego przekonania, że to mają być ci, a nie inni, to długa droga. I dość żmudna i też związana z szeregiem wątpliwości, małych i większych problemów, które musiałem rozwiązać sam, czasem korzystając z jakiejś rady tego czy innego współpracownika. Dlatego powiedziałbym, że tak na dwoje babka wróżyła. Z jednej strony długo, z drugiej szybko, bo kiedy już zaczynam pracować, to staram się robić to szybko. Takie są realia, taki też mam styl. Natomiast to, co robię sam, co de facto jest częścią pracy filmowej, ale o tym nie mówię głośno, bo o to nikogo nie interesuje, no to już głębszy proces i trwa on dość długo. No tak, ale ciekawe jest to, że tutaj aktorzy zdecydowanie dramatyczni, kojarzący nam się z tego rodzaju bardzo poważnymi rolami, dostają zupełnie inne zadania, inne propozycje. Ja uważam, że obsadzanie wbrew wizerunkowi jest interesujące, bo często to, co się zyskuje, to, co ma się szansę jakby ukraść z tej znajomości, może być bardzo wartościowe dla filmu. To kiedy my operujemy schematem, to znaczy idziemy na łatwiznę, to właściwie nic się nie zdarzy, no bo możemy mieć tylko to, co mamy na początku, co wiemy, że jej widz znajdzie od pierwszej chwili, w postaci, czy też w relacji, którą ta postać tworzy. A obsadzanie wbrew jest zawsze takim obsadzaniem z nadzieją, że coś jeszcze wyniknie z chemii, że coś się narodzi pomiędzy wierszami i że to będzie też inspirujące dla widza. Otworzy mu jakieś klapki, poszerzy widzenie samego tematu, samego problemu, bo przecież problem to nie jest tylko historyjka, to nie jest tylko anegdota. Film to także ludzie, to konkretne twarze, konkretne aktorskie warsztaty, ta fizyczność, której możemy dotknąć. I jeśli ją się wprzągnie w opowiadaną historię, to już nie wiadomo, co jest ważniejsze, czy anegdota, czy fabuła, czy puenta, czy początek i środek, czy może obserwowanie charakterów, czy może konflikt postaw, czy może po prostu zwykła obserwacja czyichś doskonałych reakcji fizjologicznych. Bo przecież to też jest fascynujące dla kina, kiedy kamera stoi tak blisko, żeby dostrzegać błysk wokół Karoliny Gruszki albo grymas Agaty Kuleszy, czy pani Krystyny Jandy, czy Adama Woronowicza, czy też zamglone oko Mariana Dziędziela. To zamglenie właśnie tego oka jest szalenie interesujące, bo wiem, że jest absolutnie oryginalne, że jest jego własne, niepowtarzalne i nieporównywalne z niczym. To jest ta rozkosz reżysera, który może to po prostu obserwować, być pierwszym widzem. Pani z przedszkola już w naszych kinach od drugiego dnia świąt. Za chwilę wrócimy do spotkania z reżyserem tego filmu, Marcinem Krzyształowiczem, ale nie zapominam, że w kinach także od świąt zamykająca już ostatnia część Hobita. Dziś w Trójkowo filmowo muzycznie. Uruchomimy teraz wszyscy razem. To przede wszystkim propozycja dla tych, którzy jeszcze nie byli w kinie na Hobbicie, naszą wyobraźnię. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Teraz muszę nawiązać do naszej współczesności, do tego, co się dzieje pięknego wokół Agaty Kuleszy, bo tego nie można było przewidzieć w momencie obsadzania jej w tym filmie, nie można było przewidzieć w trakcie pracy. Znaczy, może i można było, ale po prostu pewnych rzeczy jeszcze nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy tego, że tak pięknie jest doceniana już nie tylko w Polsce, ale i również gdzieś daleko w świecie i być może to ciągle nie koniec tej podróży z Idą. Jaki komentarz? No właśnie, tak jak pan mówi, to nie koniec podróży, to taki komentarz. A przy okazji taki mały bonus, polegający na tym, że z jednej strony czuję się zaszczycony, że taka aktorka tej klasy zechciała wystąpić w tym filmie, a z drugiej taka chytra radość, że to właśnie ona i że w tym momencie się to wszystko splata, spotyka. Bo to jest, ja myślę, chyba najprzyjemniejsze w kinie, kiedy na naszych oczach ma miejsce taka fizyka naczyń połączonych, że jeden tytuł czy jedno wyobrażenie w jakimś sensie współgra z następnym. To tworzy pojęcie kinematografii. No wszyscy jesteśmy jej członkami. Ten z wielkimi nagrodami, ten dopiero na początku drogi. Myślę, że to wszystko jest jakąś jedną chemią, w której mam nadzieję, że uczestniczymy raz w lepszych nastrojach, raz oczywiście w gorszych, no ale tworzymy organizm. Organizm polskiej kinematografii. Myślę, że Agata jest jego w tej chwili brylantem. Absolutnie. Chciałbym jeszcze zapytać o ten humor, który jest w filmie. Dystrybutor reklamuje panią z przedszkola jako komedię, jakiej nie było. To może i prawda, ale to też może być mylące. Jak to wygląda z pana perspektywy? To jest zawsze trudne, dlatego że pracując nad określonym projektem, rzadko kiedy nazywa się go tak prosto, gatunkowo. Oto robię dramat romantyczny albo komedię. Nie daj Boże romantyczną. Szczególnie polską. Pozostawmy to bez komentarza. Natomiast jest tak, że towar po zrobieniu musi być opakowany. Musimy dotrzeć do widza, musimy zrobić interes. To jest niestety prawo rynku. Prawo kina, że film się musi sprzedać. Żeby go sprzedać, trzeba wywołać określone skojarzenia, być może odwołać się do tego, co widz gdzieś tam myśli czy przeczuwa. No i stąd te pewne schematy, pewne sformułowania, jakieś klucze czy ułatwienia. Dla mnie, wie pan, no, to co mnie najbardziej w kinie interesuje, jest raczej słodko-gorzkie. Jest w tym pomiędzy, czy pomiędzy słowami, czy pomiędzy gatunkami, czy pomiędzy nastrojami. Ja bym raczej był skłonny powiedzieć, że ten film jest tragikomedią, jak życie. Ale z kolei z pojęciem tragikomedia jest tak, że mało kto go rozumie. A z komedią jest zdecydowanie łatwiej. Dlatego może to jest dobry klucz do serc widzów, a może też jest w tym głęboka prawda, że my się przyzwyczailiśmy do takiej trywializacji komediowej. My się przyzwyczailiśmy do często jej schamienia. A moim zdaniem szlachetna komedia może być smutna. I jest kilka na to znakomitych przykładów. Powiem szczerze, że tylko taka mnie interesuje. Natomiast, no, jeśli ktoś chce się pośmiać czy zarechotać, no to nie wiem, czy na tym filmie. Bardziej zarechotać, bo pośmiać, myślę, że będzie miał okazję. Natomiast rechot, no, mnie osobiście jest jakoś obcy, no. Myślę, że to, co się udało, mimo że film opowiada często o nie najłatwiejszych rzeczach z życia bohaterów, o trudnych sytuacjach, on pozostaje pogodny. Tak, wiedziałem, że opowiadając o traumach i rozmaitych rodzinnych powikłaniach, nie mogę popaść w zbytni realizm, czy nie daj Boże jakiś tam patos, taki patos psychologiczny. Tu chodziło o to, żeby to wszystko zawrzeć w jakimś cudzysłowiu, żeby temu nadać jakiś rodzaj nawiasu, wytłuścić to, krótko mówiąc, w druku, pośmiać się z tego i umieć na to spojrzeć, no jak pan mówi, właśnie w sposób lekki. To było celem od początku i mam wrażenie, że ten efekt końcowy właśnie taki jest. No ale rzeczywiście droga do tego była wyjątkowo trudna i ciężka. Dlaczego chłopca 3-letniego w tym filmie zagrała dziewczynka? Nie było kandydatów? Nie, kandydaci byli, choć nie było ich znowu tak wielu. Natomiast ta dziewczynka posiada pewien rodzaj, wie pan, takiego magicznego odklejenia od rzeczywistości. No, nie mówię, że to był zły wybór, ale jednak mnie to ciekawi. Tak, które kapitalnie, myślę, korespondowało z problemem głównego bohatera. Przy tym jest śliczna, ma wielkie oczy, które każda kamera uwielbia, więc to były walory, którymi nie można było pogardzić. A jeśli jeszcze w procesie tego pierwszego spotkania okazało się, że ma ona w sobie potencjał, który dopiero w trakcie zdjęć został w pełni odkryty i był dla nas wszystkich jedną wielką niespodzianką, no to mogę mówić tylko o szczęściu, że to właśnie była dziewczynka, a nie chłopiec. Jestem dobrej myśli. Jedni się boją zimy, świąt i konkurencji zza oceanu. Ja mam wrażenie, że na dobry film każda pora jest dobra, a żywię nadzieję, że to jest dobry film. Nie chcę w żadnym razie jakoś wartościować, czy oceniam go lepiej niż swoją poprzednią produkcję, czy te całkiem wczesne. Staram się doprowadzić, mimo pewnie różnych wątpliwości, do takiego efektu, który by mnie satysfakcjonował. Oczywiście w ilu procentach to panu teraz zdradzić nie mogę, bo może by się pan przestraszył, że to tak mało. Ale summa summarum mam wrażenie, że jest okej. Marcin Krzyształowicz, autor filmu Pani z przedszkola, już w naszych kinach. A to jeszcze jedno muzyczne wspomnienie z jednej z ostatnich premier tego roku, film dziewczyny God Help the Girl. I keep to myself. I love my room, I'm getting used to sleeping. Some nights I really like to lie awake. I hear the midnight birds, the message in their words. The dawn will touch me in a way a boy could never touch. Their promise never meant so much to me. Waiting for his phone call. I'll eat the chocolate hidden in the fridge. I'll pay his messages, analyze his intonation. Please stop me there, I'm even boring myself. About it for a week, I build it up and then I turn him down. You have been warned, I'm born to be contrary. That word in school I wrote from right to left. Teacher never cared for me. Preacher said a prayer for me. God help the girl, she needs all the help she can. Na moment jeszcze wracamy do premiery ostatniego tygodnia grudnia, bo poza Hobbitem, poza panią z przedszkola pojawiła się dosyć nietypowo również w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Droga Krzyżowa. To już propozycja dla zwolenników bardziej wyrafinowanego, artystycznego kina. Film skłaniający bez wątpienia do refleksji i też doceniony już na ostatnim, chociażby na ostatnim festiwalu filmowym w Berlinie. Więcej o Drodze Krzyżowej Małgorzata Borychowska. Główna bohaterka filmu, 14-letnia dziewczynka Marie, żyje w bardzo restrykcyjnie traktującej katolicyzm rodzinie. Jej rodzina wyznaje katolicyzm bardzo fanatycznie. Są oni członkami Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, lefebrystami. Aczkolwiek w filmie ta nazwa trochę inaczej jest określana. Twórcy filmu musieli wykorzystać nieco zmienioną nazwę, aby nie narazić się na pozew sądowy. Tym niemniej reżyser otwarcie w wywiadach przyznaje, że